zonder Zwarte Pieten, maar met Roetveegpieten. Alle ogen waren gisteren gericht op Volendam om te zien hoe dat zou gaan. Want een jaar geleden werden op de bijna de plek waar we nu met de bus staan, anti-Zwarte Piet-activisten met oliebollen, eieren en visafval het dorp uitgejaagd. Ja, je hoort de eieren nog tegen de vooruit van de kick-out Zwarte Piet-bus knallen. Dat was vorig jaar. De vraag was, hoe verliep het dit jaar? Daarvoor zit vandaag onder andere in de bus Rens Turk, onze verslaggever. Ja, was gisteren bij de intocht. Ik was er de hele dag bij. Hoe ging het? Het ging gisteren goed. Het was heel vredig. Het zag er heel mooi uit. De hele dijk was vol met mensen. Maar het viel me ook op dat er ook wel een beetje een gespannen sfeer hing. Ja, maar dat is logisch. Zegt onze gast Albert Hoekstra. Oh, hij komt hem zo in. Waarom is dat logisch? Nou ja, vanwege wat je nou net liet horen van vorig jaar, ja, was iedereen toch best wel gespannen van hoe gaat het. En zeker omdat de avond ervoor speelde Utrecht hier thuis. Tegen Volendam. En we hebben een vaste skare fans daar. Die hadden besloten om als Zwarte Piet het veld te betreden. Er stonden nogal wat, hè? En dat was na afloop waren er ook schermutselingen op datzelfde plekje waar de Sinterklaas die dag erna aankwam. Dat geeft wel spanning dus op de tijd. Dus er was nogal wat verwacht voor die intocht. Maar het ging allemaal er heel vredig aan toe. Maar waarom het toch op ter plekke spannend was, daar hebben we het zo over, Rens. En we hoorden hem al, Albert Hoekstra, onze gast. Geboren en getogen Volendammer, 69 jaar. Swasand Neuf, ja. Ja, dat mocht ik zeggen. In mooi Duits. En je speelde 30 jaar lang Zwarte Piet. Ja, ja. En sinds dit jaar? Sinds vorig jaar. Sinds dit jaar of vorig jaar? Sinds vorig jaar. Roetveegpiet. Ja, ja, opa Piet. In te huren om langs de deuren te gaan. Voor feesten en partijen. Ja, om langs de deuren te gaan. We hebben een vaste bezoekadresje, ja. Ja, en voor de duidelijkheid, u was niet Roetveegpiet bij de intocht, maar u bent een Piet die langs de deuren gaat. Ja, ja, met een hulp Sinterklaas. En 30 jaar geleden zijn wij begonnen als Zwarte Piet. Ja. Met dezelfde hulp Sinterklaas waar ik nu nog steeds mee loop. En wij zijn vorig jaar samen met de burgemeester in overleg getreden, ook vanwege het gedoe rondom de kick-out Zwarte Piet. Van we gaan in een transitieperiode tussen vorig jaar en over 5 jaar gaan we van zwart naar roetveeg. En ik ben vorig jaar heb ik die stap al gezet, omdat ik ook inmiddels opa ben van een aantal kleinkinderen. Ik begin voor. Je hebt vorig jaar al gezet. Ja. Dat gedoe met kick-out Zwarte Piet, wat u zegt. Hoe is dat met de centrale? Volgeboekt al voor dit jaar? Wij zelf? Ja. Wij zijn als Roetveegpieten? Ja. Dan moet ik er wel bij zeggen. Dus op Volendam blijven er toch nog een aantal mensen de voorkeur uitspreken voor. Je mag wel weer komen, maar wel als Zwarte Piet. Ja, precies. En dan haak ik dus af. Ja, en daar gaan we het zo verder over praten. Hoe Volendam daar precies mee omgaat met die verandering. Laten we eerst even, Rens, nog luisteren naar een klein stukje van jou van gisteren. Je vroeg mensen hoe ze het dit jaar vinden zonder Zwarte Piet. Dat vind ik verschrikkelijk. Waarom? Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Dat hele oude, dat echte, dat halen ze helemaal weg. Mij maakt niet zoveel uit. Nee? Als er maar geen ruzie ontstaat. Maar er is wel veel discussie volgens mij over. Ja, het is een kinderfeest, dus we moeten even normaal doen. U staat hier in deze viswinkel. Ja. Ik zie daar een Sinterklaas en een Zwarte Piet voor de deur staan. Ja, dat klopt. Dan kan ik al raden hoe jullie erin staan. Ja, nou, Zwarte Piet hoort erbij. Geen gekleurde pieten, geen blauwe pieten en ook geen roetpieten, Zwarte Pieten. Dat het nu wit is? Ja, belachelijk natuurlijk. Maar ik hoop dat de kinderen een heel leuk feest hebben. Maar ik vind natuurlijk echt wel heel erg dat een groep schreeuwers hun zin krijgt. Hè, met heel veel bedreigingen en lopen provoceren vorig jaar. Ik was er zelf bij vorig jaar. Maar ik vind het walgelijk. Ja, Albert, ik kijk er heel bedenkelijk bij. Heb je geen andere reacties gekregen? Is dit overwegend de reactie van gisteren op de dijk? Ik heb heel veel van dit soort reacties gekregen, Okay. Ja, en er zijn dus ook enkele mensen die er wel open voor staan. Ja. Maar het merendeel heeft het toch wel. Die hecht nog steeds aan de traditie waar je het aan zijn vrouw hoort. Nou ja, dat is een ding inderdaad. Hè? Ja. Want tradities, dat is best een ding hier in Volendam. Hè? Ja, maar zoetjes aan moeten we toch steeds een stapje verder naar deze tijd van? Ja, moet ja. Ik ben daar niet voor. Om mee te gaan met de tijd? Nee, ik ben ervoor. We hebben vorig jaar met het collectief, met de burgemeester en de veiligheidsfunctionaris erbij overleg gehad. We stappen over van zwart naar in vijf etappes, vijf jaren, naar een roetveeg. Nou, vorig jaar ben ik de eerste geweest die zegt, nou, ik ben daarvoor, ik ga dat gewoon doen. Ik leg het ook op een bepaalde manier uit aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen. En daar heb ik een column over geschreven. En mijn kleinzoon, die in Amsterdam woont, die snapt het helemaal. Die was gisteren hebben we bij thuis Sinterklaas gevierd met 15 man. En mijn kleinzoon die had de finale van de Sinterklaasjournaal gezien. Hij kwam nu met een vliegtuig naar beneden. Ik weet niet of je dat van Diebertje Blok. Nee, ik heb het niet gezien. En mijn kleinzoon zei gisteren, opa Piet, ik heb gekeken, maar je zat niet in dat vliegtuig. Hoe kan dat nou? Ik zei, ja, maar dat zijn de Pieten die uit Spanje hier naartoe gekomen zijn. Open Piet doet het op Volendam. En dat begrijpt hij. Maar Albert, dat is je kleinzoon uit Amsterdam. Ja. In Amsterdam. Maar ik heb er ook eentje in Volendam. Oké, maar in Amsterdam loopt die discussie al een tijdje. Ja, maar is er verschil tussen je kleinzoon daar en je kleinzoon hier? In nee, je erover denkt? Nee, hij is trots dat zijn opa nu Sinterklaas mag helpen. Als roetveeg opa Piet. Dus hij, zwart, geel of groen, dat maakt hem helemaal niet uit. Als ik maar een cadeautje in mijn schoen krijg. Ja, precies. Daar gaat het om. Dan maakt het verder helemaal niet uit hoe die eruit ziet. Wel, nee. Heel even, vorig jaar, je zegt van de gemeente had in samenspraak met jullie besloten van we gaan het uitfaceren in vijf jaar, die zwarte kleur naar roetveeg. Maar vorig jaar, na die demonstratie hier en die schermutselingen, waar we net een stukje van hoorden, dat wilde het Sinterklaascomité, of een van de twee, want er zijn er twee, niet nog een keertje. Ja. Daarom hebben ze besloten in één keer over te stappen naar die roetveegpieten dit jaar. Ja. Veel Volendammers zijn het er dus niet mee eens. We horen het. Maar Albert, jij hebt vorig jaar dus al geswitcht. Ja. Waarom dacht jij van, ik ga gewoon toch om? Om dat we om moeten. Waarom? We moeten. Je moet niks. We moeten naar een nieuwe vorm van het Sinterklaas vieren, vind ik. En daar mogen opa Pieten mee helpen. En daar mogen oma Pieten mee helpen. En daar mogen mama Pieten mee helpen. En dan zijn we af van de discussie over slavernij en racisme. En waar de KOPZ dan mee komt. Daar gaat het niet om. Het gaat om een kinderfeest. Mm-hmm. En ik vind het collectief wat nu de intocht heeft gedaan, die waren ook van plan om het in een periode van 5 jaar over te stappen. Van zwart naar roetveeg dan. En die hebben afgelopen jaar 5 keer een vergadering gehouden. Maar, en uiteindelijk hebben ze besloten, we gaan het niet in 5 jaar doen. We doen het aan ene en dan is het goed. En dan is het een kinderfeest. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, Albert, is, je zegt van ja, omdat ik vind dat het anders moet. Maar er zijn genoeg mensen, en ook niet alleen Amsterdam of Volendammers, hoor, maar in ieder geval in dit geval Volendammers, die het niet willen veranderen. Maar jij denkt toch van, wel. Wat heeft je ertoe gedreven? Nou, weet je wat er heerst op Volendam, en waarschijnlijk ook in Urk of zo, hoor, in Bunschoten en zo, van, ja, maar als je daar aan toegeeft, dan hebben zij gewonnen. De kinderen maakt het nou. Het gaat over de hoofden van de kinderen heen. Hè? Het zit tussen in de hersenen van de volwassen mensen die deze discussie. En wat bedoelen ze daarmee? Maar dan hebben zij gewonnen? De massa zegt dan, oh, en nou ga jij roetveeg. Nou, dan hebben zij gewonnen. Dus dan heeft K.O. het kots, noem ik het dan, maar het is Kops, heeft dan gewonnen. Dus ja, nou, en als ik houd Zwarte Piet. Ja, die. Ja. Ja, Kosp. Ik noem dat dan kots. Dan kan ik het makkelijker onthouden. Maar dat is ook niet heel aardig, hè, naar hen toe? Ja, maar hun zijn ook dan toch niet aardig om hier ons feest te bederven. Maar dat vind je dan weer wel? Ja. Het feest bederven? Ja. Het gaat om de kinderen. En alleen de volwassenen hangen hier nou al 2 jaar boven te handen ze tegen elkaar. Ja, maar, en als je toegeeft aan hen, het adagium hier is ook, dan mag straks de kerstboom ook niet meer staan. Die snap ik niet helemaal, jij? Nou, als we gaan nu toegeven aan Jeffrey, zal ik maar zeggen, met zijn kompanen. Dus we worden nou roetveegpiet. Nou, als we daar al aan toegeven, dan komen ze volgende week met, ja, maar wij vinden ook de kerstboom niet zo leuk. Dus de kerstboom moet weg. Ja. En dan wordt dat de volgende. Ik geef maar even aan hoe... Maar u heeft er wel aan toegegeven. Ja, maar in mijn eigen beleving. Ik vind dat kinderen staan voorop. En of ik nou als een zwarte Piet een cadeautje kon brengen, of als een roetveeg opa Piet, dat maakt voor die kinderen niks uit. Ja. Ik heb in mijn column ook geschreven dat 30 jaar geleden had ik grote oorbellen, rode lippen en een roe. En ik moest zoveel mogelijk kinderen slaan. Want dat was het doel van de Zwarte Piet. Zwarte Pieten moesten kinderen echt, bang maken. Echt slaan? Nou ja, een corrigerende tik. Als ze niet meezongen, dan liep je er langs. Dan had je een tik tegen de benen, tegen de billen. En aan het eind van elk bezoek moest er altijd een stout kind mee in de zak. Nou, als ik nu als Roetveeg opa Piet een kind mee zou nemen in een zak, dan staan ze voor je deur. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Ik was toen 9. Dat had mij dus kunnen overkomen 30 jaar geleden. Ja, ja. Dat als ik u tegen was gekomen. Ja, ja. En als je dat nu zou doen? Dat heb ik in mijn column geschreven. Ik weet waar je woont. Is het dan? Hoe durf je mijn kind een trauma? Maar wat zegt dat dan over zo'n figuur als Piet of Zwarte Piet? Nou ja, dat die verandert. Dus het gaat over traditie. Mm. Die tradities veranderen dus. Wij gaan mee met de tijd van, ja, dat kan nou eigenlijk niet meer. Ja. En dat zwarte, als wij in ons schuilhok zaten, vorig jaar nou voor het eerst, mijn collega's waren zich gitzwart aan het verven. Ja. En ik zei, nou, ik ben met 42 klaar. En ik vind eigenlijk dat jullie er gewoon een beetje gek uitzien. Wat zeiden ze dan? Na 30 jaar. Ja. En nu, mijn twee collega's zijn gisteren meegekomen met de intocht hier. Voor het eerst als Roetveeg. En ze stuurden een foto. Ik zeg, nou jongens, top. Het is wel sneller, sneller eraf aan het eind van de avond ook, denk ik. Ik heb jarenlang, 's ochtends om 7 uur, gaan we voor het eerst zitten. En dan zitten we te smeren en te smeren. En ik denk na 30 jaar, ja, maar ik ben uitgesmeerd. Ja. Ik zeg, ik doe de twee vegen op en ik smeer hem. Albert, was gisteren ook bij de ja, intocht? Hij was prachtig. In één woord, prachtig? Ja, echt. Het is echt. Alleen het nadeel vind ik, ik heb 7 kleinkinderen en 3 dochters. Ik heb daar altijd gestaan. Maar tegelijkertijd, 's middags is er in Edam dezelfde intocht en die is overdag. Ja. En dan zijn de kinderen blij en die zien het beter en het is vrolijk. En hier is het ook weer een traditie. In het donker. 'S Avonds, het in het donkers en dan is het mystiek. En er moet veel vuurwerk. Mijn oudste dochter was doodsbang voor het vuurwerk. Die was zodra de klappen begonnen, moesten wij weer terug de dijk af. En dan denk ik, zo moet op met dat vuurwerk. Maar ja, gisteren zagen we het na 2 jaar corona weer voor het eerst. Ja. En het was spectaculair. Prachtig. En de kinderen, niemand heeft geschreeuwd van Zwarte Piet of zo of niet. Of ik weet wie je bent. Maar ze konden het niet zien, het was te donker. Nee, ze stonden met hun handen zo voor een mopje. Maar prachtig, zeg je in één woord. Rens, jij zei rustig verlopen. Zeker. Er was nogal wat onrust verwacht. Maar gespannen. Waarom gespannen, volgens jou? Nou, eigenlijk om meerdere redenen. Ik trouwens niet, hoor. Ik vond het niet gespannen. Nou, het viel mij wel op, want die liep met de microfoon naar rond. Dus ik merkte wel heel veel ogen in mijn rug. Ja, dat wel. Ja, op die manier, ja. Ja, en er waren meerdere media bij. En heel veel mensen hadden ook het gevoel van, nou, dan gaan ze weer met z'n allen op focussen op Volendam. Ja. Terwijl er ook andere intochten zijn waar het niet goed is verlopen. Dat merkte ik. Ik merkte ook in de reactie. Sommige mensen zeiden tegen mij dat ik moest ophoepelen. Ja. Dat vond ik best heftig. Ik liep ook met de intocht mee. Ze liepen hier door het dorp heen. En toen werd ik ook min of meer toch een beetje weggestuurd en weggeduwd door de beveiliging. Dus daarin merk je toch allemaal wel een beetje dat er wel spanning was. Mm. Nou ja, goed. Ik was er dus in ieder geval gisteren wel bij. En ik heb een aantal mensen ook gesproken om te vragen wat zij er nou eigenlijk van vonden en hoe zij het vonden gaan. Mm. Het is zondagavond en ik ben nu in de haven van Volendam. De hele straat is vol. Er is een grote mensenmassa hier. En als het goed is, komt over een half uurtje de Sint met zijn pieten aan. En dit jaar voor het eerst dus geen zwarte pieten. Kijk eens aan. Ik zie al een piet hier. Ik niet hoor. Nee? Ja, nee, dank je. Maar hoe is het voor jou om dit jaar aan deze kade te staan? Want dit jaar hebben ze voor het eerst andere pieten. Ja, dat klopt. Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ja, zeker. Waarom Wat kan niet? Ik eigenlijk vanavond hier verwachten? Heel veel gezelligheid. En dan gaat hij hier zo over deze kade heen? Nee, hij gaat rechtdoor naar beneden. Ah, het dorp in? Het dorp in, ja. Het valt mij wel op hoeveel politieagenten er vandaag op de been zijn hier. Ja? Dat is niet voor niks volgens mij. Jawel, nee, we houden gewoon toezicht. En we hebben een aantal Sinterklaasbijeenkomsten gehad in ons basisteam. En dit is eigenlijk de afsluiting. Maar om even de olifant in de kamer te noemen. Vorig jaar waren hier natuurlijk allemaal protesten. Ja. Is dat ook de reden waarom jullie met zoveel mensen aanwezig zijn met de politie hier? Nee, we hebben in de voorbereiding wel contact gehad met allerlei organisaties. Dus we verwachten vandaag geen problemen. Nee, maar is dat wel de reden waarom jullie met veel politieagenten vandaag aanwezig zijn? Want ik zag net ook al een spandoek hier vooraan hangen, maar die werd binnen 5 minuten verwijderd. Ja. Met fuck, kick out Zwarte Piet. Ja, ik heb dat spandoek niet gezien. Zie je? Kijk, zo snel hadden jullie al. Zo snel was het. Ja. Ja, we hebben ook een aantal studenten die net begonnen zijn op ons basisteam. En die nemen we mee voor openbare orde. Dus nou ja, het kan zijn dat je er wat meer ziet. Maar dat is toevallig. We verwachten niks. Dus we zijn hier ook allemaal om te genieten van het kinderfeestje. Heel goed. Ja. Inmiddels sta ik weer tussen de mensenmassa aan de kade. Volgens mij komt de boot er al aan, want ik zie allemaal gekleurde licht in het water. En voor mij staan allemaal ouders met kinderen. En het valt me wel op dat eigenlijk geen enkel kind hier gesminkt is. Dat is op zich best interessant. Aangezien heel veel mensen liever misschien wel Zwarte Piet zien hier. En ik sta nu ook op de plek waar de pakjesboot aan zou moeten komen. Weet jullie hoe de Piet eruit ziet op de boot? Ik kan heel goed als ze wel zwart zijn. Jij denkt dat ze zwart zijn? Ja, zeker. Oh. Pik zwart. Pik zwart? Pik zwart. Dat is toch wel de bedoeling, hè? Dat lijkt mij ook nu. Ja? Zwart, ja, ja. Meer roetveeg volgens mij. Dat niet. Julietta, hoe heet ze? Zwarte Piet, toch? Ja. Zie je? Zwarte Piet is het gewoon. Jullie nou hier? Ik hoor heel veel mensen die toch de hoop hebben en toch stiekem de verwachting hebben dat ze toch zwart zullen zijn. We zijn een conservatief dorp, maar we hebben heel veel gezeik over ons heen gehad. Mm-hmm. En ik snap dat ze een beetje zijn overgestakeld. Ja. Je hebt het wel goed idee dat ze overstakt zijn gegaan. Nou, dat zeg ik niet. Oh. ik snap dat ze zijn overschakeld. Ja. Laat ik het zo zeggen. Maar je hebt het geen goed idee. Of durf je me niet eruit te spreken? Nee, laat ik het zo zeggen. Oh ja. Anders word ik door het hele dorp uitgekild straks. Ja? Ja. Als je aan Volendam denkt en de intocht, dan denk je van Zwarte Piet. Nou, daar zijn ze hoor. Welkom in Volendam. Dat jullie weer zijn. Zijn jullie ook blij? Een heleboel blije kinderen. Ze hebben zo naar u uitgekeken, Sinterklaas. En het was prachtig vuurwerk. Maar ja, het kon natuurlijk niet overtreffen dat u eindelijk aan zou komen. Ja. Alle pieten komen nu van de boot af. De pieten lopen nog een beetje rond en die delen pepernoten uit. Wat vond u ervan? Geweldig. Ja? Ja. Is het elk jaar zo'n groot feest hier? Ik heb geen idee. Het was het eerste jaar. Oh. Maar het was onwijs leuk. Ja, hè? Ja. Ik zag vuurwerk. Ook heel leuk. En maakt het nog uit dat ze nu niet helemaal zwart zijn meer? Helemaal niet. Nee? Nee. Het is één groot feest. Iedereen is gezellig. Ja. Ik had hier jaren eerder moeten komen. Ja? Ja. Ja. Het is echt magisch. Ik ga gewoon weer helemaal terug naar vroeger. Ja. Ja, helemaal terug naar vroeger. Albert Hoekstra speelde 30 jaar Zwarte Piet in Volendam. En nu overgestapt op niet meer terug naar vroeger. De Roetveeg Piet. Nee, maar het is, deze mevrouw was positief over de verandering. Ja. Maar ook andere mensen. Het is nog steeds een splijtswam in Volendam. Dat begrijp ik nu ook, ja. Ja. Daar had u geen idee van? Jawel, jawel. Oh. Maar nou, als je dat zo hoort tussen de menigte in die daar staan te kijken. Dan denk je, ja, jongens. U kwam vorig jaar uit de kast. Als ja. Roetveeg Piet, ja. Coming out. Hoe was dat in de omgeving? Dan heb ik het niet over de familie en kleinkind, maar hoe reageerde de omgeving? Ik heb eerst met mijn vrouw en met mijn team. En zei, jongens, ik stap gewoon over, want we moeten zoetjes aan verder. Mm. En binnen het team was dat dus al een discussie. Maar we zitten hier op het AMVO-terrein. Hier zit een grote zaal hierachter. Mm. En onze vaste klant, waar wij al jaren komen, zijn de kinderen van de gemeente. En de burgemeester die verwelkomt ons dan altijd. En die heeft vorig jaar een beetje niet verordend dan, zeg maar. Die heeft opgestart van het is over. Vanwege al dat gedoe met Kick-Out Zwarte Piet. We gaan zoetjes aan in transitie. Aan een periode van 5 jaar. Ik zeg, oké, ik ben het daarmee eens. En dan ga ik als eerste. Als maar je komt mensen tegen, ook in uw nabijheid, die het er niet mee eens zijn. Dat klopt. Dat klopt. Hoe gaat dat dan? Ja, nou ja, is dat discussie? Dan heb je, is dat ruzie? Nee. Nee, want Jaap stond hier net buiten van Forum voor Democratie. Die is voor een Zwarte Piet. En daar gaan wij gewoon amicaal mee om. We jennen elkaar een beetje. Zeg, ja, jij bent voor die Zwarte Piet. Ik ben inmiddels overgestapt als Roetveeg Piet. Zwa. Maar het is dus helemaal niet zo'n probleem eigenlijk. Dat is het ook niet. En ik heb ook een oproep aan Jeffrey van Kick-Out Zwarte Piet. Jerry heet hij toch? Jerry. Jerry Afrije. Ja. Ja. Die is hier ook wel eens geweest. Ja. Ik weet, maar wat wilt u tegen hem zeggen? Dat hij, wij zijn nu om. In plaats van in 5 jaar tijd heeft het collectief die de intocht hier regelt gezegd, daar stop, we gaan het niet in 5 jaar doen. Het is, dit jaar is het gewoon om. Het is over, de discussie is gesloten. Wij komen hier als Roetvegpiet. En ik wil tegen Jerry zeggen, zoek een ander slachtoffer. Dat K-O-Z-Z-P, dat wordt kick-out zielige Poetin. Ga daar nou eens je eigen op focussen. Met u zegt van je missie, jouw missie is geslaagd in Volendam in ieder geval. Ja. Je hoeft hier niet meer terug te komen. Nee, discussie gesloten. We hebben water bij de wijn gedaan. Het is een kwestie van compromissen sluiten. Kick out zielige Poetin. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Dan gaan we even bellen, kijken wat hij daarvan wat vindt. Daarvan gaan we vindt, hem dit voorleggen. Daar met zijn team op focussen. Aan de andere kant, laat ons u nou zegt van het is, Sinterklaas vieren. Heel amicaal, ook met de tegenstanders. Ja. Maar in ons onderzoek, wat onze redactie, maar ook Rens meemaakt, gisteren hier, iedereen loopt wel op eieren. Heel veel mensen durven zich ook niet uit te spreken. Dat doet weer denken dat het weer niet zo heel fijn is. Het was gisteren voor het eerst een intocht met roetveegpieten. Dus daar moeten we even aan wennen. Maar er waren geen opstootjes, er waren geen vechtpartijen. Dat ging vrij vredig en relaxed. En de kinderen, en ik wil het benadrukken, de kinderen, Jerry, de kinderen hadden een hele mooie intocht gisteren. En een heel mooi kinderfeest, Jerry. Daar hamert hij zelf ook altijd op, hè? Dat het voor de kinderen is. En het is in de hoofden van de volwassenen die daar een probleem mee hebben. Ik had een vraagje staan. Wanneer is dit geen issue meer in Volendam? Maar als ik dit zo hoor, denk ik, dan is het is binnenkort helemaal klaar. Sinds gisteren is het over. Ja. Maar we gaan nog wel 4 dagen door hier. Met de uitzending dat maken. Hoeft eigenlijk. Nee, nou ja, wel. Want waar ik benieuwd naar ben. 30 jaar Zwarte Piet gespeeld, nu overgestapt op Roetvegpiet. Er zijn ook mensen die volledig stoppen met Zwarte Piet spelen. Hierdoor. Nou ja, wat vindt u daarvan? Nou ja, ik ben zelf 69. En ik heb ook tegen mijn eigen team gezegd, dit is mijn laatste jaar. Als ik 70 word, dan stop ik ermee. Binnen die groep die de intocht doet, waren er ook al mensen op leeftijd. Wat vindt u van die afhakers? Nee, die waren ook op. Het zijn NN, hè. Mensen op leeftijd, 2 jaar corona. Gehad, dus je hebt 2 jaar niet meegedaan aan dit spektakel. En die hebben ook nu gezegd, en dan die discussie rondom die kick-out Zwarte Piet. Ja, maar ik vind het wel goed. Wel genoeg geweest, ik ben oud genoeg. We moeten gaan afsluiten. Ja, ik heb een paar mooie jaren, gaat die stoppen mee. Ik moet gaan afsluiten. Ik ga nu door als Roetveegpiet. Albert Hoekstra, dankjewel. Graag gedaan. Roetveeg, ondergetekend. Rens, jij ook bedankt. We spreken jou en horen jou van de week weer. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen spreken we namelijk onder andere iemand die ook al heel lang, 40 jaar zelfs, Zwarte Piet speelt. En nu dacht, Roetvegpiet, hoe zeg je dat? Niet over mijn lijk. Roetvegpiet. Dus die blijft Zwarte Piet, dat morgen, om 8 uur. Dat kan ook. Ster. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM-only, databundels, abonnement, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Deze week een schooltoets